jangan pernah tidur di kelas, jangan pula malas-malasan belajar, perhatikanlah ustaz-ustaz yang telah ikhlas mengajarkan ilmunya. Seperti yang telah ia ajarkan, yang berbunyi Manjat sawajana, man sobaro sofiro.